rady pokonać Islandii. Prawie 1000 zarzutów korupcyjnych dla lekarki z Krasnego Stawu. Ponad 600 z nich dotyczyło fałszowania recept, a 350 fałszowania dokumentacji szpitalnej. W tym serwisie też mocne słowa papieża. Franciszek porównał aborcję z powodu chorób i wad płodu do działań nazistów. Na początek krótko doniesienia z Moskwy. Wymieniana w gronie faworytów mundialu Argentyna zremisowała w pierwszym meczu grupowym z Islandią 1-1. Więcej o tym spotkaniu w sporcie tuż po serwisie. Prawie 1000 zarzutów korupcyjnych postawiła prokuratura lekarce z Krasnego Stawu. W wyniku działalności 69-letniej lekarki psychiatry Narodowy Fundusz Zdrowia stracił 29 tysięcy złotych, mówi Karol Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kobieta prowadziła prywatną praktykę lekarską na terenie Krasnego Stawu i Chełma oraz pracowała w jednym ze szpitali. Zgromadzony materiał pozwolił na postawienie kobiecie 963 zarzutów korupcyjnych. Ponad 600 z nich dotyczyło fałszowania recept, a 350 fałszowania dokumentacji szpitalnej. Wszystko to było w celu osiągnięcia korzyści materialnej przez inną osobę. Lekarka wystawiała recepty na leki refundowane, nie mające do tego uprawnień. Ponadto fabrykowała dokumentację fikcyjnych wizyt pacjentów w przychodni szpitala, gdzie była zatrudniona. Lekarka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, złożyła jednak wniosek o dobrowolne poddanie się karze, proponując wysoką grzywnę. Wcześniej była już skazana za przestępstwa korupcyjne. Jeszcze w tym miesiącu do sądu trafi akt oskarżenia w tej sprawie. Papież porównał aborcję chorych dzieci do nazistowskich działań zmierzających do zachowania czystej rasy. Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli obchodzącego 25-lecia katolickiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych. Papież powiedział, że w poprzednim wieku świat oburzał się na to, co robili naziści, a dziś robimy to samo, tylko w białych rękawiczkach. Dodał, że obecnie, kiedy kobieta jest w ciąży, coraz częściej sprawdza się, czy może coś jest z dzieckiem nie w porządku, czy jest chore. Jeśli okazuje się, że tak, powiedział Franciszek, pierwszą propozycją rozwiązania problemu jest aborcja. Papież nazwał takie postępowanie zabójstwem dokonywanym na niewinnych dzieciach w imię własnego, spokojnego życia. Franciszek podkreślił, że życie rodzinne wymaga poświęcenia, ale jest to poświęcenie piękne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec wracamy do kraju. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek wezwał uczestników 13. Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale do działania na rzecz upamiętniania polskiej historii. Od wczoraj kilkaset osób z kraju i zagranicy rozmawia na tematy gospodarcze, polityczne i społeczne. Prezes IPN-u brał udział w debacie pod hasłem „Czy historia jest nam potrzebna?”. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym mówił prezes IPN-u. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej apelował o zaangażowanie w podtrzymywanie pamięci o polskiej historii. Zdaniem doktora Jarosława Szarka nie tylko państwo, ale też takie stowarzyszenia jak Kluby Gazety Polskiej powinny zadbać o odpowiednią pozycję historii i być aktywne wśród młodego pokolenia, mówił prezes IPN. To, jaka będzie przyszłość, zależy od tego, jaka będzie polska szkoła i polskie uniwersytety. I to musimy zmienić. My nie pracujemy na rzecz takiej czy innej partii. My nie pracujemy na rzecz takiej czy innej kadencji. My pracujemy na pokolenie i dla Polski. I tu jest potrzebny państwa wysiłek. Inni uczestnicy byli podobnego zdania, przytaczając negatywne ich zdaniem przykłady z krajów Unii Europejskiej, gdzie prezentowana historia zaczyna się dopiero od rewolucji francuskiej z pominięciem chrześcijańskich korzeni Europy. Uczestnicy debaty przyznali, że w Polsce mamy do czynienia z renesansem zainteresowania historią wśród młodych. Dodali jednak, że zostało już wychowanych kilka pokoleń, które o historii nie wiedzą wiele. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Ta relacja kończy serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Za nami już dwa sobotnie spotkania na Mistrzostwach Świata w Rosji. W pierwszym z nich Francja męczyła się z Australią, ale ostatecznie wygrała 2-1 po golach Pogby i Griezmana. W drugim Argentyna grała z Islandią, a mecz obserwował Adam Malecki. Pierwsi gola strzelili Argentyńczycy. W 19 minucie pięknym strzałem popisał się Sergio Aguero. Z prowadzenia wicemistrzowie świata cieszyli się zaledwie 4 minuty. Wyrównał Finn Bogason. Islandczycy walczyli niezwykle dzielnie, kontratakowali. Argentyńczycy napierali. Najlepszą okazję do objęcia prowadzenia mieli w 64 minucie. Faul w polu karnym na Messim. Sam Lionel podszedł do jedenastki, ale strzelił do bólu przewidywalnie i Hannes Halldórsson obronił. Po niewykorzystanym golu Messi dwoił się i troił. Za wszelką cenę chciał strzelić gola. Tym bardziej, że z trybun na jego poczynaniu wykonania patrzył sam Diego Armando Maradona. I na koniec ważny polski akcent w tym meczu, który dotyczy sędziowania Szymona Marciniaka i jego asystentów. Mieli dzisiaj ciężkie zadanie, była ostra gra, dużo sytuacji stykowych, podyktowany karny, raczej słusznie. Wcześniej Argentyńczycy mieli do Polaka ogromne pretensje, kiedy Sigurdsson zagrał piłkę ręką we własnej szesnastce, a Marciniak nie podyktował rzutu karnego. Argentyna remisuje 1-1 z Islandią i jest to na pewno niespodzianka, miła szczególnie dla Islandii. Messi dziś 0, Ronaldo wczoraj 3 i wojenka trwa dalej. Jak słyszymy, już grają, a my nie możemy się wręcz doczekać pierwszego meczu Polaków. Dzisiaj reprezentanci dostali od Adama Nawałki wolne i jak się okazuje, niektórzy czas spędzili aktywnie. Przed południem nasi zawodnicy byli na pokazie w Delfinarium. Rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski zaznaczył, że niektórzy piłkarze byli pod wrażeniem umiejętności, jakie zaprezentowały te wodne ssaki. W tej chwili niektórzy piłkarze są w mieście. Część piłkarzy wyszła z hotelu zobaczyć, bo to jest tak naprawdę pierwszy moment i możliwość zobaczenia, jak Soczi wygląda. Ale dzisiaj tak jest dzień też napchany meczami, więc jest też grupa dość duża, która te mecze mistrzostw śledzi. Przed nami jeszcze bardzo ciekawe spotkania. Peru, które wróciło po 36 latach na mundial, zagra z Danią, a Chorwacja z Nigerią. Soczi, Jan Kałucki. Te mecze o 18 i 21, a Polacy z Senegalem zagrają za 3 dni. A w tenisie korty trawiaste przyjazne Polakom, bo zarówno Marcin Matkowski, jak i Alicja Rosolska awansowali do finału w Deble. Matkowski i jego partner Szwed Robert Lindstedt wygrali w Stuttgarcie z wyżej notowanymi Węgrem Martonem Fuczowiczem i Niemcem Miszą Zwieriewem. Było 6-3, 6-7 i 12-10. Trudne spotkanie, ale na szczęście zakończone szczęśliwie. Mniej sił straciły Rosolska i Amerykanka Abigail Spears. W dwóch setach odprawiły z Nottingham inną zawodniczkę z USA Desiree Kravchuk i Meksykankę Julianę Olmos. Było 7-6, 6-4. Obecnie na termometrach od 20 stopni w Koszalinie do 26 w Toruniu, Szczecinie i Kielcach. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane nad ranem na krańcach północno-zachodnich, wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach górskich od 10 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z darmową dostawą do domu lub odbierz w sklepie od poniedziałku. Saturn. Technologia tak ma. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 SW i zyskaj nawet do 15 600 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Festiwal Tauron, Nowa Muzyka Katowice. 28 czerwca, 1 lipca. Nowy jazz, techno, R&B, elektronika, eksperymenty oraz klasyka. Świeże, globalne brzmienia w sercu odmienionych Katowic. Fever Ray, Muramasa, Samfa, Arka, Carl Craig, Son Lux, Ben Frost, Nosowska oraz wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Współgospodarzem wydarzenia jest miasto Katowice. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

Trzeci album podpisany jego imieniem i nazwiskiem, zatytułowany Call the Comets. Johnny Marr, My Eternal, z tej płyty to gdzieś pod koniec, a na samym początku myślę, że to jest najmocniejszy punkt tego albumu. Rise. We'll be right back. No i mało jakoś tak ostatnio takiej muzyki się nasłuchałem. I cieszy mnie to bardzo. 12 równych utworów słucha się tego znakomicie. Call the Comets, czyli najnowszy album John'ego Mara. Kiedyś podstawy muzycznej grupy The Smiths i myślę, że też podstawy muzycznej tego wszystkiego, czy większości tej muzyki bardzo popularnej w latach 80., która nadchodziła z Wielkiej Brytanii. Wrócimy jeszcze dzisiaj po godzinie 18 do tej płyty. To za nami utwór Rise, który całość rozpoczyna. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji i również profil facebookowy tej audycji mój. Też do Państwa dyspozycji. Też można z niego skorzystać. Tam podpisujemy swoje wirtualne listy obecności. Gdzie Państwo są? Gdzie Państwo słyszą Trójkę? No tak to będzie przez najbliższy miesiąc. Co innego będzie widać, bo będzie widać mecze pewnie w telewizji. Co innego będzie słychać, bo mamy nadzieję, że przy tych obrazkach będzie też słychać nas. I super. A o godzinie 18.30 mamy studio mundialowe. No i głównie nowości do godziny 19, bo to jest sól tej audycji, naszych spotkań właśnie od 17 do 19 przez dwie godziny w sobotę. Insecure Man teraz. Cliff has left the building. Bardzo proszę. Jeden z zespołów Fat White Family, czyli Soul Adamczewski, a drugi z projektu Childhood, czyli Ben Romans Hopcraft. No i ich grupa, można powiedzieć, że to wręcz super grupa, Insecure Man. Cliff has left the building i polecam Państwu całą muzykę z tego albumu. 25 minut po godzinie 17 przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze coś dograjmy z tej płyty, która no już jakiś czas temu się ukazała, ale myślę, że za mało jej trochę czasu poświęciliśmy. Spiral Stairs. Dorotka i szkieleciki Doris and the Duggars, czyli Spiral Stairs, czyli Kręte Schody, czyli Scott Canberg i jego zespół z 2017 roku. Taka właśnie płyta, zdecydowanie gitarowa i melodyjna. Może się przydać na takie właśnie, jakby to powiedzieć, mundialowe popołudnia. W tym soboty. Exile Tonight, to przed chwilą. No i mamy kącik jazz fajny jest. Chyba dlatego, że Still Warm, ta płyta Johna Scofielda gdzieś z połowy lat 80. tak mną w ostatnich tygodniach pięknie zawładnęła. Bez specjalnej okazji ją teraz. jazz fajny jest. I John Scofield w roli głównej. Thank you. piękny relaks z tą płytą, bo ona taka właśnie jest. Still Warm, 1986 rok, John Scofield, czyli High and Mighty, wcześniej Protocol. Z tego albumu dwa fragmenty. Jeśli wszystko ma być ze sobą połączone w audycji, jeśli to ma być taka muzyczna rzeka, w której wszystko się zgadza i mniej więcej sobie odpowiada, no to powiedzmy tak. Na płycie Still Warm Johna Scofielda na basie grał ten facet, który później grał na tym albumie. tak rzadko w wersji koncertowej. Na różnych stadionach, na różnych koncertach, przy różnych okazjach live. No ale na płycie ten utwór nigdy się nie zestarzeje i nigdy się nie wytrze. Anybody Seen My Baby, zespół The Rolling Stones, 97 rok i Bridges to Babylon. Oczywiście już wtedy Darryl Jones był na pokładzie i studyjnym, i koncertowym tej ekipy. Stąsi coraz bliżej Warszawy, coraz bardziej i szybciej zbliża się 8 dzień lipca 2018 roku. To teraz taka podróż na... ile to będzie dokładnie? 3 minuty z kawałkiem do 64 roku. Tak sobie patrzę na ich zdjęcie z tamtego czasu, z 64 roku. Bill Wyman, Keith Richards, Richards, on się też czasami tak podpisywał, na prośbę menadżera, ale później wrócił do swojego prawdziwego nazwiska z na końcu. No oczywiście Hersht, czyli Mick Jagger w środku, Charlie Watts i Brian Jones. Kapitalna ekipa i historia rock'n'rolla ta niezbywalna, podstawowa absolutnie. The Rolling Stones potrafili też wtedy być ckliwi. Well done, my friend.

czas, to chyba dobry moment. Nie chcę mieć do grać, mieć do grać. Nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę mieć do grać, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie tak miłe. Takie to miłe. Zaczynamy męskie granie. 9. edycję tej imprezy, 14 lipca w Poznaniu. No, no, no. Niezły początek. Niezły początek. Pseudonim jeszcze przed 18. I'm fine with the insults. I'm fine with the cheap replies. If your aim was a low blow, you hit the bull right in the eyes. And presently I will be just carrying on without lengthy goodbyes. I'm okay with the slander. Okay if you put me down. If your goal was surrender, well, now it is all over town. And presently, eventually, I will be carrying on without you, writing stupid songs about you, and never daring to doubt you'll hold your ground. I'm fine with the insults, and I'm okay if you put me down. Autopromocja. Na początek Senegal. To z Lwami Terangi Polacy zagrają w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w Rosji FIFA 2018. Na boisku pojedynek gwiazd Sadio Mane z Liverpoolu z naszym kapitanem Robertem Lewandowskim. Zapraszamy we wtorek na specjalną 3-godzinną audycję. Zaczynamy kilka minut po 16. Zapowiedź spotkania i relacje do ostatniego gwizdka prosto ze stadionu w Moskwie. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u Twoich stóp. Dostępny w aptekach. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!